بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله. عزيز مؤمنين محترم مسلمين، bugün burada inşallahu teala yapılmakta olan, inşa edilmekte olan bu mübarek İmam-ı Şafii Camii Şerifinde bir sohbet yapmak sebebiyle, gayesiyle bir arada bulunuyoruz. Allahu teala rızasına ve rahmetine cümlemizi nail eylesin. Gayemiz, davamız, düşüncemiz onun rızasını, onun rahmetini kazanmaktır. Yoksa başka bir gaye, başka bir dava, başka bir düşünce peşinde değiliz. Allahu Teala razı olursa gayemize ermişiz. Allahu Teala razı olmazsa belamızı bulmuşuz demektir. Evet. Hak Teala rızasını ayırmasın inşallah. Bir araya gelmişken tabii ki işin usulü, adabı Müslümanlar olarak, müminler olarak meselelerimizi konuşacağız. Hakikaten dünyada şu asırda, şu devirde, şu günlerde Müslümanlar kadar dertli, Müslümanlar kadar sıkıntılı kimse kalmadı. Müslümanlar kadar dertli bir tayfa yoktur şu anda. Çünkü dünyada şu anda akan veya akıtılan kanların tamamı Müslümanların. Ne kadar kan akıtılıyorsa bu akan kanlar kimin kanı oluyor? Müslümanların. Ne kadar bombalanan, tahrip edilen, yakılan, yıkılan evler, köyler varsa şu anda dünyada bunlar kimin? Yine Müslümanlar. Müslümanlardan daha dertli kim olabilir? Canım bizim burada böyle bir şey yok. Bizim burada böyle bir şey olmaması derdimizin, davamızın olmadığını göstermez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men esbaha la yehtemmü bil müslimine feleyse minhüm. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların derdini, davasını, sıkıntısını, azabını, ızdırabını, eziyetini gönlünde, ruhunda, yüreğinde hissetmeyen bir kişi mümin değildir, Müslümanlardan değildir. Ölçü budur. Dünyanın hangi bölgesinde, hangi beldesinde, hangi ülkesinde mühim değil. Saldırıya uğrayan bir mümin, tecavüze uğrayan bir mümin, kanı akıtılan bir mümin, mümin olduktan sonra aynı ızdırabı bir başka yerdeki Müslüman'da hissetmekle mükelleftir. Bu imanın borcu, Müslüman olmanın borcu. Onun için böyle bir zamanda her bir mümin dertlidir, davalıdır, belalıdır, sıkıntılıdır, zahmetlidir ve bu meseleler halledilinceye kadar yeryüzünde Müslümanların hakları, hürriyetleri, zürriyetleri, mülkiyetleri, şahsiyetleri çiğnenmekten kurtuluncaya kadar iyi olmamıza, mutlu olmamıza, mesut olmamıza imkan yoktur. Müminler olarak böyle düşünmek, bu şekilde meseleyi ele almak icap ediyor. Yoksa biz şurada eğer savaş yok, darlık yok, zorluk yok, şu yok, bu yok sebebiyle mutluluk, saadet duyarsak sanki oradaki insanları mümin ve Müslüman saymıyor gibi oluruz. Sanki biz onlardan değiliz, onlar da bizden değilmiş gibi mana çıkar. Hiç unutamıyorum, hani bir ara kış günlerinin hangisiydi bilemiyorum. Bayburt'ta bir köyü çığ bastı. Köyün ismi aklıma gelmiyor. Köy ve o köyün bir kısım evleri çığ altında kaldı. Bir orta yaşlı bir kadın çığın altından 10 saat sonra çıkarıldı. 10 saat çığın altında kalmış. Allah-u Teala saklamış, korumuş yani. Sağ salim çıktı. O haber spikeri, gazeteci neyse haberci diyelim, yaklaştı hayretle, dehşetle mikrofonu uzattı. Belki siz de içinizde gören olmuştur. Ne düşünüyorsunuz dedi. 10 saatten beri çığın altındaydınız. Ölümle boğuştunuz. Ölümden döndünüz. Hayata yeniden geldiniz. O 10 saatlik çığın altında ölümle pençeleşirken ne hissettiniz? Şimdi kurtuldunuz, hayata tekrar geldiniz. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz dediği zaman hala vallahi etkisi altındayım. 10 saat çığın altında olmayı düşünün bakayım. Nefes yok, hayat yok, ışık yok, bir şey yok. Kurtulma ümidiniz yok. Ama Cenab-ı Hak bir kapı açıyor, kurtuluyorsunuz. O anda kadıncağız şöyle söyledi. Allah-u Teala beni kurtardı. Ona hamdü sena olsun. Aynen beni kurtardığı gibi Bosna Hersek'teki Müslümanları da kurtarsın dedi. Azerbaycan'daki Müslümanları da kurtarsın dedi. Filistin'deki Müslümanları da kurtarsın. Bütün dünya Müslümanlarını o akla gelmeyecek anda hepsini hatırladı. Ne güzel iman etmiş kadın, görüyor musun? Bütün dünya Müslümanların derdini kendisine dert edinmiş. Bayburtlu bir kadın. Okumamış, yazmamış, mektep görmemiş, medrese görmemiş, okuma yazma bilmiyor. Garip bir kadın, garip bir ana, garip bir bacı. Ama yüreğine bakın ki bu kadının, bütün dünya Müslümanlarının derdini kendisine dert edinmiş. Çığın altından kurtulur kurtulmaz bütün dünya Müslümanlarını düşünüyor. Ne güzel gaye, ne güzel dava, ne güzel iman, ne güzel Müslümanlık. İşte aynı şekilde iman etmedikçe yine Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hepiniz biliyorsunuz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Bir Müslüman kendisi için arzu ettiği şeyleri, kendin için ne arzu ediyorsun? Saadet arzu ediyorsun, mutluluk arzu ediyorsun, iyilik, güzellik, genişlik, rahmet, bereket kendin için istiyorsun. Kendin için istediğini diğer Müslüman kardeşlerin içinde istemedikçe imanda kemale eremezsiniz diyor. Ölçü budur. La yu'minu ahadüküm. Gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Hatta yuhibbe li ahihi. Arapça ahihi demek kardeşine. Mümin kardeşine istemedikçe neyi isteyeceksin? Ma yuhibbu li nefsihi. Kendi nefsin için istediğini bütün müminler için de istemedikçe imanda kemale ermek mümkün değil. İşte böyle iman edince de dünya Müslümanları olarak tabii ki şu anda hepimiz üzgünüz ve fevkalade huzursuz bir ortamdayız. Huzurumuz yok. Nasıl huzurumuz olabilir ki dünya Müslümanlarının tamamı huzur içinde değil? ve daha buna benzer türlü afetler, belalar, musibetler, sıkıntılar, sarsıntılar alemi İslam'ı dört bir taraftan istila etmiş görünüyor. O zaman toplandığımız yerlerde, camilerde, türlü mekanlarda ne konuşacağımızı, hangi konuyu, hangi meseleyi kürsüye getireceğimizi vallahi şaşırıyoruz. Neyi, hangisini ele alalım? Hangi konuyu konuşalım? Hangi derdimizi açalım? Hangi sıkıntımızı konuşalım? Emin olun ki bu hususta ben şahsen muazzam sıkıntı içindeyim. Neyi konuşayım, neyi söyleyeyim, neyi anlatayım? O kadar çok mesele var ki, o kadar çok sıkıntımız var ki, o kadar çok derdimiz, davamız var ki nereden başlayacağımızı şaşırıyoruz. Mesela bir Umraniye ilçesi işte adı üzerinde muazzam gelişen bir belde. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre her sene İstanbul'a Anadolu'dan ve sair yerlerden 400 bin insan göç edip İstanbul'a geliyor. 400 bin insan. Yani her sene İstanbul'a bir Eskişehir nüfusu gelip yerleşiyormuş. Resmi rapor böyle. İstanbul'a gelen 400 bin göçmenin, Anadolu'dan göçüp İstanbul'a gelen 400 bin insanın 150 bini Umraniye'ye geliyormuş. Resmi rapor bu. 150 bin kişi buraya geliyor. Gelip buralara bir yere yerleşiyorlar. Düşünün ki öyle yerlere yerleşmişler ki işte Hekimbaşı çöplüğünün dibine gelmiş adam yerleşmiş ya. Çöplüğün dibine adam gece kondu yapar mı? Demek geldiği yerde o kadar sıkıntısı vardı ki geldi çöpe razı oldu adam. Çöplüğün dibinde oturmaya razı olur mu bir adam? Hayvan olsa oturmaz. Vallahi çöplüğün dibine, altına hayvanı bağlasam durmaz. Bu adamlar demek ki ne kadar sıkıntıdaydılar, ne kadar belaların, ihtiyaçların içindeydiler ki geldiler çöplüğün dibinde gece kondu yaptılar, oturdular. Sonunda da çöplüğün altında can verdiler. Çöplüğün altında ölmek dünyada ilk defaymış ha. Dünya tarihine geçti Umraniye. Çöpün, yani çöplük mezar oldu adamlara ya, düşünebiliyor musunuz? Çöplüğe gömülmek dünyada ilk defa Umraniye nasip oldu. Böyle göç var. 150 bin insan geliyor Umraniye'ye yerleşiyor. Yeniden mahalleler oluşuyor. Yeniden sokaklar oluşuyor. Çölden, çamurdan geçilmiyor. Alt yapısı yok, üst yapısı yok. Kimin ne olduğu belli değil. Kimler geliyor, kimler gidiyor. Takibi mümkün değil. Ve bütün bunlar birer problem. Şu anda 117 cami inşaatımız var. Umraniye beldesinde, bölgesinde 117 tane cami inşaatı var. Bu da dünya tarihinde bu kadar cami inşaatı olan başka bir yer görülmemiş. 117 cami inşaatı ya, düşünebiliyor musunuz? Hepsi yarım, hepsi inşaat bunların. Hepsi kum çakıl. Ve bu camileri, bu inşaatları tamamen fakir fukara insanlar omuzlamış. Teşebbüs eden onlar. Gerekli parayı tedarik eden, çalışan, çırpınan, ağlayan, sızlayan onlar. Dışarıda bir destek yok, yardım yok, katkı yok. Devlet hazinesinden bir kuruş yok. Uzun zaman ben düşündüm, devlet hazinesinden, devlet bütçesinden niye bu camilere bir tahsisat ayrılmıyor, niye yardım etmiyor devlet, niye bütçeden tiyatrolara yardım, para ayrılıyor da camilere ayrılmıyor. Mesela 1992 yılı bütçesi biliyorsunuz meclise görüşüldü, kabul edildi. 92 yılı bütçesi kabul edildi. Çok kavgalar oldu bütçe görüşmelerinde, komisyonda daha. Bu kavgaların en şiddetlisi de şu meseledeydi. Biliyorsunuz devletin çeşitli kurumları var. Müesseseleri var, kurumları var. İşte çeşit çeşit teşkilatları var. Bir tanesi de Devlet Bale ve Opera Teşkilatı. Bale, opera, opera. Devlet balesi diyorlar, devlet operası diyorlar. Opera, opera dediği ne? Bu gavurca bir kelime, opera, devlet operası. Devletin bu. Müslüman bir milletin devleti, böyle bir teşkilat kurmuş, opera. Opera dediği bir adına onlar sanat diyorlar, ne sanatıysa, sahneye adamın birisi çıkıp canı yanmış bir öküz, bir inek nasıl bağırırsa öyle bağırmaya opera diyorlarmış. Öküz sesiyle, yani bir manda. Ki İtalya'dan bir ara Türkiye'ye böyle bir operacı gelmiş. Ne diyorlar onun adına? Pavarotti namında bir adam. Dünyada en muazzam öküz gibi bağıran oymuş. 4 milyar almış gitmiş Türkiye'den o zaman. 4 milyar para. Şu devletinde böyle bir teşkilat var. Opera. Bale dediği de bale, bu da gavurca bir kelime. Beyaz elbiseler giyiyorlarmış. Kadın ve erkek. Parmakların ucuna basa basa dans ediyorlarmış. Bunlara da bale diyorlar. Bunlar oynayacak. Deyyuslar seyredecek. Başka bir şey değil. Sırf bunları ayakta tutmak, bunları yaşatmak, bunları devam ettirmek için 92 yılı bütçesine 476 milyar para ayrıldı. Vallahi böyle ben yazmışım. 476 milyar devlet bale ve opera teşkilatına para ayrıldı bütçeden. Ama Türkiye genelindeki hiçbir camiye 400 kuruş vallahi ayrılmaz. Devlete bakın, millete bak. Kimin devleti, kimin milleti? Akıl fikir almıyor bu işler Müslümanlar. Yardım yok. Yani bu camiler tamamen garip gureba, fakir fukara Müslümanların eline bakıyor. Gönlüne bakıyor. Vicdanına bakıyor. Varsa eğer bir de cüzdanına bakıyor. Ama ne gariptir ki namaz kılan, camiye, cemaate katılan insanlarımızın büyük çoğunluğu maalesef fukaradır. Fakir insanlardır. Nedense iki yakamız bir araya gelmemiş. Vicdanı olanlarda cüzdan yok, cüzdanı olanda vicdan yok. Bak eksik. Adam vicdanlı bir adam fakat cüzdan yok adamda. Adam cüzdanlı, paralı bir adam, vicdan yok adamda. İki yakamız bir araya gelmiyor. Adamın imkanı var, imanı yok. Bakın, imkanı var, imanı yok. İmanı var, imkanı yok. O da iyi değil. O da iyi değil. Camiler böyle olduğu gibi, ben dikkat ve ibretle seyretmişim Kâbetullah'da. Biliyorsunuz Beytullah diyoruz. Bütün mescitlerin anası, esası olan mescit hangisidir? Mekke'deki Mescid-i Haram'dır. Nasıl her şeyin anası, esası varsa dünyadaki bütün camilerin de anası hangisidir? Siz söyleyin. Mescid-ül Haram. Mekke-i Mükerreme'de ortasında siyah örtülerle örtülmüş Kabe'nin bulunduğu mescide ne diyoruz? Mescid-i Haram. Bütün mescitlerin anası o. Esası o. Dünyanın neresinde bir Müslüman namaz kılmaya niyet ettiği zaman, ayağa kalktığı zaman ne tarafa dönmesi lazım? Mescid-i Haram'a, da kıble dediğimiz odur. Cenab-ı Hak ne diyor? Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Ey müminler, dünyanın neresinde olursanız olun, fevelli vecheke, yüzünü çevir. Şatral mescidil haram. Mescid-i Haram tarafına yüzünü çevir. Ki anamız o çünkü o. Esasımız o. Dikkat etmişsindir, o Mescid-i Haram'ın ortasında biliyorsunuz Kabe var. Kabe-i Muazzama. O Kabe etrafında tavaf eden Müslümanlar oluyor. Gece, gündüz tavaf var. Dönerler tavaf. Şöyle defalarca bir yere oturup seyretmiş olduğum günleri hatırlıyorum. O tavaf edenlerin arasında bahusus Türkler, Türk milletinden oraya gidenlere bakın. İçlerinde fevkalade büyük bir tek zengin bulamazsınız. Zengin adam yok. Orta halli, ortanın da altındaki insanlar, zengin sınıf, sanayici yok. Düşünün mesela Türkiye'de Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği var. Duymuşsunuzdur. Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, TÜSİAD diyorlar. TÜSİAD. Baş harflerini almışlar. 600 bin üyesi var bunun. Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, 600 bin üye azası var. 600 bin üyenin henüz 599 bini hacca gitmemiş. Hepsi milyarder bunlar. Giden kim? Fakir fukara. Mescid-i Haram'ın etrafında dolanlara bakın. İneğini satmış, araziyi satmış hacca. Ben 74'te Malatya'da hacca gittim. İlk girişimiz 74'tür. 16 otobüs cemaat doldurduk, topladık. Malatya merkez vaiziydim o zaman. Kafile başkanı olarak hacca gittik. 16 otobüs hacımız vardı. Vallahi bakmışım bütün hacılarıma, çünkü ekibin başındayım. İçlerinde bu 16 otobüsün hacılarının hemen içlerinde kendisine hac farz olan 100 kişi yoktu. Hep köylü, fakir, fukara. Toprak satmış, inek satmış, ekinini satmış geliyor hacı. Zengin yok. Yani Mescid-i Haram'a da gitseniz, cemaate baksanız hep böyle orta halli insanlar. İşte Türkiye'deki hangi camiye de gidersen git, fakir fukara. Ve camiler de bunların eliyle, bunların imkanlarıyla yapılıyor, çatılıyor, ediliyor, neyse işte. Bu da kolay değil tabii. Zor oluyor. Ben düşündüm, niye devlet bütçesinden, devlet hazinesinden camilere yardım ayrılmıyor, tahsis edilmiyor, verilmiyor? Sonra bir hadis-i şerif buldum. Sualimin cevabı verilmiş oldu. Merakım ortadan kaldırıldı. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam buyurur ki İnnellâhe tayyibun la yakbelu illa tayyiba. Allah temizdir, temiz olanlardan başkasını kabul etmez. Bakın, Allah innallâhe tayyib, tayyib demek temiz demek. Tayyibun, tayyiba. Temizdir, temiz olandan başkasını kabul etmez Allah. Camiler kimin evi? Siz söyleyin. Allah'ın evi. Allah da temiz, temiz olandan başkasını kabul etmiyor. Devlet hazinesi neyle doluyor, neyle dolduruluyor? Verilen vergilerle, biliyorsun, vergiyle doluyor. Türkiye'de her sene vergi verenlerin başında vergi rekortmeni olarak ilan edilen insanlardan bir tanesi var. Kimdir o? Manukyan adında bir Ermeni fahişesi, genel ev işletmecisi. İstanbul'daki genel evini, umumhaneyi işleten bu kadın, devlet hazinesine en çok vergi ödeyen kadın olarak her sene rekor kırıyor. Ödül alıyor. Ödül alıyor, dediği gibi şeref madalyası da verdiler buna. Demek ki devletin hazinesine para nereden geliyor? Siz söyleyin. Haramdan. Haramdan ve affedersiniz kerhaneden. Genel evinden para geliyor. Allah'ın evine genel evinden gelen para yakışır mı? İşte onu Allah nasip etmiyor. Bak hadis çıktı ortaya. Allah nasip etmiyor. Devletin hazinesine bugün en büyük gelir genel evinden geliyor. Vergi rekortmeni Sakıp Sabancı'dan daha çok vergi ödeyen bir karı bu. Bakın para nereden geliyor hazineye? Hazinede toplanan bu para tabii piyasaya iniyor, yansıyor. Hepimizin cebindeki paralar oradan geliyor. Hacının cebindeki para da oradan geliyor, hocanın cebindeki para da oradan geliyor. Şeyh Efendi'nin, Nakşi'nin, Gadir'inin de cebindeki para. Bu para hangi cepteyse o cepten hayır gelir mi? Gelmez. İdare bozuk, devlet bozuk, sistem bozuk, rejim bozuk. Gelir, yani vergi gelirlerinin %80'i fuhuştan geliyor, faizden geliyor, kumardan, milli piyango nedir? Devletin hazinesi nedir? Kumardan faiz, vergi topluyorlar. Devlet hazinesine intikal eden vergi gelirlerin %85'i haramdan geliyor. O haramdan gelen para demek ki camilere isabet etmemesini Allah murad ediyor. Yakışmaz. Bak nereden kaynaklanıyor? Onun için aziz kardeşlerimiz, meselelerimiz çok, dertlerimiz, davalarımız çok dedim de oradan açıldı mesele. İstanbul'da da derdi, davası, sıkıntısı en çok olan bende Umraniye'dir. Biz bu işin içindeyiz. Umraniye'nin İstanbul'daki ilçelerin, beldelerin, bölgelerin en sıkıntılı, en dertli, en problemli ilçesi hangisi oluyor bu duruma göre? Vallahi Umraniye hocam. Çöp patlaması burada oldu. Çöp burada patladı. Niye başka yerde patlamadı? Adamlar Umraniye'yi çöplük yapmışlar. Beykoz buraya çöpünü döküyor. Kadıköy çöpünü buraya döküyor. Kartal buraya döküyor. Neyse. Bilmem ne. Hep buraya Üsküdar çöpünü ve burayı çöplük yapmışlar. Sanki burada yaşayan insanlar çöplük insanlar. Değeri yok, kıymeti yok, şerefi yok gibi düşünmüşler. Ama bakın ne hale geldi, nasıl oldu, ne ses yaptı, ne yankı yaptı. Ve bütün dünya bu patlamadan sonra Umraniye'nin ne kadar sıkıntılı, ne kadar türlü meseleleri olan bir belde olduğunu bir kere daha dünya işitti. Biz de burada yaşıyoruz. Onun için hangi meseleyi ele alalım, hangisini konuşalım, hangisini izah edelim şaşırıyoruz. Cuma günü Modoko dediğimiz mobilyacılar ve doğramacılar sitesinin camisinde vaaz ettik. Başta an başa problem. Oradaki cami de inşaat halinde. Kubbeyi çatmışlar, betonmuşlar, kubbe bitmiş ama yağan yağmur içeriye süzülüyor. Beton ile kubbeyi bitirmenin bir anlamı yok ki, kurşun geçirmeniz lazım. Kurşun geçirmedikten sonra yağmur, kubbeye düşen yağmur aşağıya sızıyor. Bu namaz kılınmaz ki orada. Bir kubbenin kurşun ile kaplanması da 200 milyona mal oluyor. 200 milyon. Kurşun çok pahalı bir şey. Kim verecek? Hazine kapalı. Hazine kapalı. İşte müminlerin, kaynak olarak Müslümanların vicdanına, bir de cüzdanına müracaat ediyorlar bütün cami inşaat sahipleri, dernek başkanları, imamlar, hocalar. Ama demin dediğim gibi orada da büyük eksiğimiz var. Vicdanı olanların cüzdanı yok. Cüzdanı olanların da vicdanı yok. Bir türlü iki yakamız bir araya gelip de meselelerimizi kısa zamanda halledemiyoruz. Çok kısa zamanda bitirilmesi gereken işler yıllarca devam ediyor. Bir türlü arzu edilen sonuca, hedefe ulaşamıyoruz. Ama Allah'ın izniyle son 1-2 yıldır büyük bir yanlış var. Büyük bir gelişme var. Dünyanın her yerinde bu İslam'a vaki olan tecavüzler, saldırılar, katliamlar, savaşlar iyice elhamdülillah Müslümanların gözünü açtı. Avrupa'nın ne olduğunu alemi İslam açıkça Bosna Hersek olaylarında gördü, gözetledi. İnsan hakları diyor Avrupalılar, hani insan hakları, insanları öldürmemek lazımmış, insanları evinden, mülkünden etmemek lazım, mesken hakkı, insan hakları, insan hürriyetleri. Ama Müslümanlara gelince Avrupa ses çıkartmıyor. Bakın yani biz, yüz binlerce insan çiğnendi. Yüz binlerce insan malından, mülkünden, evinden, bağından, bahçesinden sürüldü. Avrupa'da ses çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Demek Avrupalılar Müslümanların dostları değildir. Bunu Cenab-ı Hak gösterdi mi göstermedi mi? Gösterdi kardeşim. Hala görmüyorlarsa kördürler veya kafirdirler. Hala görmüyorlarsa. Amerika ses çıkartmıyor bu vahşete, bu katliama, bu felakete, bu musibete, bu Müslümanların canını, malını yağma eden bu silahlı eşkıyaya Amerika ses çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu? Çıkartmıyor. Demek ki Amerika Müslümanların dostu mu değil mi? Değil, bak ispat etti Allah, daha ne istiyorsun? Kendi dinini koruyor. Kendi Hristiyanlarını koruyor adam, kafir. Cenab-ı Hak 14 asır önce, yani 1400 sene evvel, 1400 sene evvel şu önümüzde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'de bu neticeyi haber verdi mi vermedi mi? Vallahi ne diyor? Ya eyyühellezine amenu la tettehizül yahude ve nasara evliya min din dunil müminin. Müslümanları bırakıp da Yahudileri ve Hristiyanları dost olarak kabul etmeyin. Onlar dostunuz değil. İşte bak çıktı ortaya. 14 asır evvelki ayet hiç değişmemiş. Bak bugün de aynı, o gün de aynıydı. Ama bu kadar açık anlatamıyorduk insanlar. İyice gördüler. Gördüler, anladılar. Gözleriyle gördüler. Milyonlarca kamera bütün dünyaya bunları göstermiş oldu. İyice anladılar. Ve yeryüzünde Müslümanların biraz hareketlenmesi, biraz anlamaya başlaması, biraz gelişmeye, toparlanmaya başlamasının sebebi budur. Dostunu, düşmanını Allah Müslümana bir kere daha gösterdi. Hala mı görmesinler? Hala mı anlamasınlar canım? Onun için gelişme var diyoruz. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de Cumhuriyet ilan edileli 70 sene oldu. Öyle değil mi? 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmişler. 1923'ten 1993'e kaç sene geçmiş? Tam 70 sene. 70 sene geçmiş Cumhuriyet kurulalı. Netice nedir? Yıkı. Yani vatandaş tabii her şeyi görmüyor, anlamıyor değil. Az çok bu yayınlar, televizyonlar, radyolar, işte bir takım gelenler, gidenler, dünyada olup bitenler, tabii ki bazı şeyler anlatıyor Müslümanlar. Hepten kör değil. Hepten sağır değil. Bakıyorsunuz mesela bir Japonya. Japonya 2. Cihan Savaşı'nda atom bombasıyla harap edildi mi, edilmedi mi? Edildi. 2. Cihan Savaşı ne zaman bitti? 1945'te. Bakın, 45. 1945'ten 93'e kaç sene var? Kaç sene geçmiş? 48 sene. Hadi 45 sene deyin yani. 45 sene evvel veya 48 sene evvel atom bombasıyla yer ile bir olan Japonya bugün dünyaya meydan okuyor mu okumuyor mu? Bak adamlar kalkındılar. 45 sene evvel Almanya, biliyorsun o da 2. Cihan Savaşı'na Hitler'le girmiş. Almanya yerle bir olmuş. Vallahi öyle. Tek fabrikası kalmamış. Bombalanmış. Yüz binlerce bomba altında Almanya harap edilmişti. 45 sene evvel veya 48 sene evvel. 45 sene sonra Almanya şu anda Amerika'ya kafa tutuyor mu, tutmuyor mu? Tutuyor. O da kalkındı. Onlara geçelim. Kore diye bir yer var. Kore. Güney Kore diyorlar biliyorsunuz. Kore. 1953'te Kore'de hangi savaş yapıldı? Kore Savaşı. Türkiye'den Adnan Menderes Kore'ye asker gönderdi mi, göndermedi mi? Gönderdi. Bir tugay asker. Bir tugay asker. Celal Yıldırım komutasında bir tugay asker gitti. Türk askerlerinin fedakar, fedai davranışları neticesinde Kunuri savaşlarında Kore'nin istiklali, bağımsızlığı kurtuldu mu, kurtulmadı mı? Kurtuldu. Ve 1953'te Kore bağımsızlığına Türk tugayının sayesinde. Türk askerlerinin sayesinde bağımsızlığa kavuştu, hükümetini kurdu, devletini kurdu ve devam etti. 53'ten bu şimdiye kaç sene geçmiş? 40 sene. 40 sene sonra Kore bugün dünyada Japonya'dan sonra elektronik sanayinde, motor sanayinde ve bütün teknik alanda, teknolojik alanda dünyada en büyük güç haline geldi. Şimdi Kore, Türkiye'ye her türlü radyo, video, televizyon ve araba satmaya başladı mı başlamadı mı? Şu anda başladı. Kia kamyonları, Hyundai arabaları, daha hangi elektrik aletine baksan Made in Kore yazıyor. 40 sene içerisinde Türk askerlerinin istiklalini elde etmesine yardımcı olduğu Kore, 40 senede sanayileşti. Dünyada 4. sıraya yükseldi. İşsizlik diye bir şey kalmadı. Her şeyini halletti de Cumhuriyet kurulalı 70 sene geçti. Niye bizde bile bir şey olmadı? Niye ilerleyemediler? Bakın yani vatandaş eşek değil. Bütün bunları düşünüyor insanlar. Hala bir çamurda yüzüyoruz. Vallahi ben korkuyorum 53'te Türkiye'den asker gönderdiğimiz Kore'ye yakında işçi göndereceğiz. Bakın rezalete bakın. Aşağılık bir hasır bu. 40 sene evvel Tugay asker göndermişiz Kore'ye. Heriflerin bağımsızlığını elde etmesine yardımcı olmuşuz. Şimdi adamlar kalkınmış, sanayileşmiş. Biz neredeyse oraya işçi göndereceğiz. Peki hani ne mesafe alınmış? Demek ki bu sistemi kuranlar, bu rejimi ortaya koyanlar, bu milletin beklediği saadeti, kalkınmayı, sanayiyi, huzuru, saadeti, mutluluğu temin edebilmiş mi edememiş mi? Vallahi edememişler. Bu ortaya çıktı. İşte Japonya, işte Almanya, işte Kore. O kalkınmayı, çağatlamayı falanı filanı gelsin benim külahımı anlatsın. Adama gülerler. Kalkınmanın formülü meydanda, dünya pazarlarında, dünya pazarları meydanda. Bakın hepimizin kolunda bir Japon saati. Bir Japon milleti yeryüzündeki 4,5 milyar insanın kolundan tutmuş. Hepimiz o. Kalkınmak buna derler. Gerisi laftır. Efendim çağ atladık. Ya ne çağ atladın sen çöplükle atlayamadın. Ne çağı ya sen kimi atladın? Sen kimi kanın? Biz çağı görmüyor değiliz ki. Her şeyin farkındayız. Çöplük bile atlayamamışsın bak. İnsanları çöplüklere gömüyorsunuz. Çağ böyle midir? Adam çöplükten sanayi mamulü yapıyor. Çöplüğün içinde meydana gelen gazdan gaz o. Ne diyorlar o gaza? Metan gazından hayvan ahırlarını ısıtan ısıtma teşkilatı yapmış. Patlama değil, kullanıyor, emrini almış. Yani metan gazı bizde patlamaya ve insanların felaketine sebep oluyor. Onlar da insanların saadetine sebep oluyor. Hale bak. Teknik nerede sende? Teknoloji nerede sende? Sen kim, teknik kim? Yetişmiyor işte. Niye sistem millet ile devlet bir çizgide bir 70 senedir birleşememiş? Devletle millet bu 70 sene zarfında bir sefer birleşti. Camide birleşti. Millet ile devlet geldi. Fatih Camii, Ankara'da Kocaeli Camisi'nde, İstanbul'da da Fatih Camisi'nde devletle millet birleşti. Neydi o? Özal'ın cenazesi. 70 senede devlet ile millet Allah'ın evinde 70 seneye kadar birleşmiş miydi, birleşmemiş miydi? Birleşmemişti. İlk defa oldu. Din ayrı, devlet ayrı demişler. Kim söylemiş? Niye söylemişler? Hiç belli değil. Ya bir memlekette devletle millet ayrı olur mu? Dinle devlet ayrı olur mu? Ayrı olursa işte Japonya'nın oyuncağı olursun, Almanya'nın işçisi olursun. İlerleyemezsin, mümkün değil. Devletsiz din olmaz, dinsiz devlet olmaz. Ama millet şimdi anladı. Milletin anlamasını şuradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın cenazesinde Fatih'te 2,5 milyon insan devletle dinle devlet caminin avlusunda isteseler de istemeseler de buluştular ve 4,5 milyon insan cenaze namazına katıldı. Bu bir patlamaydı. Yani o rastgele bir şey değil o. Bak millet neyi istiyor? Millet nasıl bir devlet istiyor? Millet nasıl bir cumhuriyet istiyor? Bunu millet anlattı mı anlatmadı mı? Vallahi anlattı. Anlayana anlattı dedi. İşte 70 sene sonra geldiğimiz nokta belirtiyor. 2,5 milyon insan Avrupa'da işçi. Hesap edin. Türkiye'de 9 milyon işsiz. Resmi Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre şu anda Türkiye'de 9 milyon işsiz var. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 60 milyon diyelim. 9 milyon işsiz var. Her işsiz adamın 2 tane veya 3 tane etrafı bulunsun. Ne yapar? 27 milyon ekmeksiz, tezgahsız, işsiz, vasıfsız insan. 60 milyonun yarısı ne oluyor? Ekarteye çıkıyor. Bakın hadise o kadar. Geriye korkunç bir tablo çıkıyor. Yani cumhuriyet öyle bir noktaya gelmiş ki görüyorsunuz istenen dünyevi saadetleri vallahi verememiş. Madenlerimiz işletilememiş. Dışarıya bağımlısın, silah yapamamışsın, uçak yapamamışsın. Her şeyi dışarıdan alıyorsun. Tarım, burası tarım memleketiydi. İşte hayvancılık, ziraat, ekim, tarım, işte buğday, arpa, nohut, mısır. Bakın onu da öldürdüler. Hayvancılık memleketi, tarım memleketi olduğumuz halde etin kilosunu 60 bin liradan yiyoruz. Hale bakın ya. Halbuki gidin Hollanda'yı, ben vallahi gittim gezdim. Hollanda'yı duyanlarınız, görenler olmuştur. Hollanda Avrupa'da bir ülke. Nüfusu da fazla değil. Toprağının tamamı Hollanda'nın Konya'mızdan küçük. Hollanda devletinin toprağı vallahi Konya'dan küçük. Konya arazisinden küçük. Ama adam öyle bir tarım, öyle bir hayvancılık yapıyor ki Avrupa kıtasını etinen, sütünen, yağınan geçindiriyor. Kalkınma diye buna dedi. Bu adamlar bize dünyayı da veremediler, ahiretimizi de yok ettiler. Ne dünya ne ahiret? Dünyamız da yok, ahiretimiz de yok bizim ya. Hiç unutmam Hollanda'da arkadaşlar bizi gezdirirken bazı hayvan çiftliklerini bir inek gördüm, ineğin kuyruk kısmına bir plaka asmışlardı. İneğin ağırlığı 1,5 tondu. 1500 kilo inek. Vallahi hayretle bakmışım. Dediler ki yarın saat sonra bu ineğin sütü sağılacak. Beklerseniz görürsünüz dediler. Bekledik. Bir makina getirdiler. Vakum diyorlar. Vakum diye bir makina. Memesine takla hayvanın böyle makinen aletlerini. Sağdılar. 65 litre süt verdi. Günde 3 defa sağıyor bu hayvan. Adamlar böyle süt üretiyor. Böyle hayvancılık yapıyorlar. Bizde şu hale bakın. Hani teknoloji? Hani ziraat fakültesi? Hani efendim bilmem ne fakültesi, hayvancılık nerede? Yalan söylüyorlar. Kalkınma diye bir şey yoktur. Yani Avrupa'nın kullandığı teknik, cihaz, alet, makina, motor şu anda resmi raporlara göre Alman teknolojisinden Türkiye 226 sene gerideyiz. Resmi rapor verdiniz. Alman çeliği, Alman demiri, Alman teknolojisi şu anda 226 sene gerideyiz. Yani Almanlar hiç çalışmayacaklar, yerlerinde oturacaklar ki biz 226 sene sonra onlara ulaşalım. Vallahi böyle. Gerisi laftır, boş duruyor. Ama milleti çıkıp milletvekilleri aldatıyor. Vallahi başbakandan tutun bütün hepsi aldatıyorlar millet. Yalan, yalan, yalan. Hiç gerçek şey anlatmıyorlar. Sihirbaz gibi. Aldatıyor, yanıltıyor, şaşırtıyor ve bunaltıyor. Bütün mesele ortada. 9 milyon işsiz. Millet de dediği gibi böyle sessizce, nefessizce, etkisiz, tepkisiz böyle dinleyip duruyor. Yani bıkkınlık veren bir hal. Vallahi şu parlamentodan böyle iğreniyorum, nefret ediyorum yani. O milletvekillerini gördüğüm zaman pislik görmüş gibi oluyorum. Bilmiyorum sizi yani. Nefret ediyorum adamı. Hiçbirisinin milli bir davası yok. Hepsi menfaat. Hepsi anlaşmalı, sözleşmeli, danışıklı dövüş yapıyorlar. Seçimleri danışıklı dövüş, işleri hepsi menfaat, maaş, maaş, maaş. Hani milletin, şurada bir sürü adam öldü çöplükte, niye sorumlusu yok, niye dava açılmadı, hani kimsenin burnu kanamadı, ölen öldü, giden gitti. Hani parlamento, hani meclis. Ama Avrupa'ya bakıyorsunuz, bundan 5 gün, 6 gün evvel bir hadise oldu Fransa'da. Mutlaka dinlediniz, duydunuz yani. Fransa'da başbakanlık yapmış bir adam, Sosyalist Partisi'nden, sosyalist başbakanlık yapmış ve 1,5 ay evvel başbakanmış adam. Yani seçimler, bu sosyalizm battı. Dünyada sosyalizm çöktü mü, çökmedi mi? Çöktü, bitti. Fransa'da da çöktü biliyorsunuz. Adam başbakanlıktan düştü. Bir banka bu Fransız başbakanına faizsiz kredi vermiş. Paris'te bir apartman dairesi satın almak için. Adamın hiç şey yok. Öyle bakın ya. Böyle memleket olur mu? Böyle kalkınma, böyle yükselme olur mu? Vicdanlar, ruhlar, insanların kalbi, gönlü, ruhu tefessüm etmiş, kokuşmuş, sürümüş. Kimse kimseden hesap soramıyor. Bir mana veremiyorsunuz. Böyle bir yere gidilmez. Onun için aziz müminler, muhterem kardeşlerim, böyle bir konuşma olacağı zaman, sohbet, konferans olacağı zaman hangi konuyu gündeme getireceğimizden endişe ediyoruz. Hangisini ele alalım, hangi konuyu konuşalım, hangi meseleyi konuşalım diye şaşırıp kalıyoruz. O kadar meselemiz var bizim. O halde böyle bir düşünce zemininde, böyle bir ortamda, böyle bir şartlar altında demek ki yeryüzünün en sıkıntılı, en bunalımlı, en problemli insanları kim oluyor böylece? Müslümanlar oluyor. Müslümanlar oluyor. Bu sıkıntının sebebi nedir? Şimdi oraya biraz temas edeyim ve dersimizi toparlamaya çalışayım ve fazla da soğukta sizi bekletmeden nihayet vereyim. Çünkü buradan da çıkıp saat 2'de Çengelköy'de Yıldırım Beyazıt Camisi'nde olacağım. Orada bir cemaat var, bir düğün cemaati bekliyor bizi. Bana 2'den aman hocam geç kalmayasın, saat 2'den sonraya kalırsan cemaat dağılır dediler. Oraya inşallah geçeceğiz oraya. Hadise bütün bu sıkıntılarımızın, bütün bu boşluklarımızın, üst üste yığılan problemlerimizin sebebi var. Sebepsiz bir şey olmaz. Allah-u Teala sebepsiz bir şey yaratmıyor. İlla bir sebep olacak. Sebebini bulacağız ya. Sebep olacak. Sebebi, biliyorsunuz, bir insan bir iş yapmadan, bir hareket haline gelmeden evvela içinde o hareketi, o yapacağı şeyi düşünmeye başlıyor. İnsanda hareketten önce ne var? Evvela düşünce var. Önce düşüneceksin, sonra yapacaksın. Düşünme olayı var. Veya bir şeye inanacaksın, ondan sonra o işi yapmaya başlayacaksın. Bir şeye inanmadan bir iş yapmak mümkün değil. Önce demek ki evvela meselenin temeli nedir? İnanmak ve düşünmek. İnanmak. Hareket ondan sonra başlıyor. Amel ondan sonra başlıyor. Faaliyet ondan sonra başlıyor. O halde Müslüman olarak, mümin olarak bütün sıkıntılarımızın, bütün bunalımlarımızın, bütün boşluklarımızın, bütün eksiklerimizin, noksanlarımızın temeli geliyor, iman esasına dayanıyor. Acaba inanmak hususunda mı bir eksiğimiz var? Madem ki davranışlarımız eksik, hareketlerimiz noksan, boşluğumuz var, eksiğimiz var, noksanımız var. Bu noksanlık nereden geliyor? İnanma hususundaki boşluktan geliyor. İnanmak. Evvela iman konusunda boşluğumuz var. Buraya biraz temas edeyim şimdi. Sonra amel yahut faaliyet noktasına oradan bir atıfta bulunalım. Evvela itikadi konuda. Önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'den de bir ayet sunayım size inşallah. Sure-i Araf'ın 11 numaralı ayeti. Kısaca arz edeyim. Estağfirullah. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِزْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَسِيمُ. Rabbimiz buyurur ki gayet açık, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Ey insanlar, ey Müslümanlar, sizi yaratan biziz diyor. Bakın şimdi çok enteresan bir şey nokta gelecek burada. Sizi velakad muhakkak halakna yarattık. Cenab-ı Hak halaka biliyorsunuz halaka yahluku halik yaratmak demek. Yarattık. Kimi? Küm sizi. Muhataplara Cenab-ı Hak tabir ediyor. Ey insanlar sizi biz yarattık. Sonra sümme savvarnaküm. Savvara, yusavviru tasvir. Suret kelimesinden geliyor. Sonra her birinize ayrı ayrı şekil veren biziz. Suret. Biz surat diyoruz. Surat. Bu ayet-i kerimeye göre bugünkü ilim de ispat etti, tespit etti, yeni anladı. Yeryüzünde Allahu Teala ne kadar insan yaratmışsa, diyelim ki bugüne kadar 5 milyar insan gelmiş geçmiş. Şimdi 5 milyar insan daha var, belki kıyamete kadar bir o kadar daha insan gelecek. Allah bilir. Ne kadar insan yaratmışsa, hepsinin suratını ayrı ayrı yaratıp kimseyi kimseye karıştırmamış. Düşünebiliyor musunuz? Bundan dolayıdır ki sadece suratı değil, dünyada kaç milyar insan varsa hepsinin parmak izini vallahi ayrı yaratmış. Hiç kimsenin parmak izi öbürüne uymuyor. Allah'ın sanatına, kudretine bakın. Bir usta olacaksınız mesela şimdi. Usta olacaksınız. İstanbul'da diyelim ki 10 milyon ev var. Hani misal olsun diye söylüyorum. 10 milyon ev var diyelim, 10 milyon tane de kapı, giriş kapısı var diyelim. Öyle bir anahtar yapacaksınız ki, 10 milyon anahtar yapacaksınız, hiçbir ismiyle uymayacak. Böyle bir sanatkar. Allah öyle bir sanatkar, öyle bir kudret, öyle bir kuvvet ki, yeryüzünde şu anda 6 milyar insan varsa, hiçbirisinin suratı öbürünün aynı değil. Hepsi ayrı ayrı. Birini unutup öbürüne benzetmemiş. Birini şaşırıp öbürüne benzetmemiş. Bundan dolayı şu anda dünyada Interpol, Uluslararası Polis Teşkilatı diyorlar da, Interpol duymuşsunuzdur. Ve daha buna benzer dünya teşkilatlarında insanlar, dünya insanlarının herhangi bir suç işlediği zaman, takip edileceği zaman, pasaport verileceği zaman İki şey muteber dünyada şu anda. Birisi parmak izi, öbürü de vesikalık fotoğraf. Görüyor musunuz? Tek senet. Vesikalık fotoğraf surattır. Bir de parmak izi. Dünyada hiç kimsenin silemeyeceği, bozamayacağı iki işaret var. Parmak izi, surat. Allah böyle yaratmıştır. Kimse kimsenin suratını, yüzünü bozamaz, değiştiremez, aynıdır diyemez, tıpkısıdır diyemez, fotokopisi değildir. Hepsi ayrı ayrı yaratılmıştır. Bunun sebebi var. Cenab-ı Hak bunu bir kelimeyle sümme savvarnaküm, sizi şekillendiren biziz diyor. Şekillendiren biziz. Nerede şekilleniyor? Bunu da Rabbimiz haber veriyor. Huvellezî yusavvirikum fil erhami keyfe yaşa. Allah nasıl arzu ederse öylece sizi ana rahimlerinde şekillendiriyor. Ana rahmi var da. Yusavvirukum fil erhami. Rahim. Rahim demek kadınlarda Allah'ın insanı şekillendirdiği atölye. Atölye. Ana rahmidir. Orada takılıyor gözler, kaşlar, kirpikler. Orada takılıyor eller, ayaklar, parmaklar, tırnaklar. Değil mi efendim? Hep orada yapılıyor. Hem o kadar kıymetli şeyler ki bunlar. Bunların bedelleri yok dünyada. Hiç unutmam bir gün bir mobilya mağazasında sohbet ederken 10-15 Müslüman toplanmışız, sohbet ediyoruz. İki tane polis memuru geldi. Resmi, üniformalı. Oradan bir şey almışlar, taksit ödemeye gelmişler. Sohbet edildiğini görünce yaklaştılar. Baktılar ki dini sohbet yapıyoruz. Biraz geriye çekilmeye başladılar. Ya ne geriye çekiliyorsun kardeşim, gel. Dini sohbet. Demek alışmamışlar adamlar, uzak kalmışlar. Resmi adamlar biraz da. Devlet de 70 senedir camilerden kaçmadı mı? Devlet adamları da böyle içiyor tabii haliyle. Düşünün yani Pakistan devlet başkanı Ziyaul Hak vardı, Allah gani ve rahmet etsin. Büyük insandı. İslam birliğini kurmaya çalışan bir neferdi o adam. Türkiye'ye ziyaret 80'den sonra ziyarete geldiği zaman Türkiye'de o zaman Cumhurbaşkanı Kenan Paşa'ydı. Beraber İstanbul'a geldiler, gezdiler. Cuma günü Ziyaul Hak vallahi herkes oradaydı. Süleymaniye Camisi'ne geldi, kapıya kadar Kenan Paşa getirdi Ziyaul Hak'ı. Cuma namazını kılmak üzere Ziyaul Hak camiye girdi, Kenan Paşa Topkapı Sarayı'na kaçtı. Bunu bütün dünya biliyor. Efendim sen de camiye girsen olmaz mı paşam demişler, demiş laikliğe aykırı olur. Ya Allah'ın şu korkunç şeye bakın ya. 70 sene devlet kaçıyor camiden. Devlet başkanları camiden kaçıyor. Ama işte bu geçen cenaze merasiminde milletle devlet bakın nasıl birleşti. Millet ne biçim bir cumhuriyet istediğini demin anlattın, nasıl istiyordu? Camide vuracaksın. Eninde sonunda cumhurbaşkanı olsan musalla taşına gelmek zorundasın. Nereye kaçıyorsun? Hadise bu. Dolayısıyla o polisler de dini sohbetten biraz böyle ürker gibi geriye. Hemen ben müdahale et. Dedim ki kardeşlerim, memur beyler buyurun. Birer çay için. Bak biz de burada çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Geldiler. Ama böyle ürker ürke geliyorlar. Geldiler. Onları da sohbete karıştırmak için bir soru sordum. Dedim ki memur beyler affedersiniz, bir şey sorabilir miyiz dedim. Buyurun dediler. Allah ile aranız nasıl dedim. Allah'la aranız iyi mi? Ne demek kardeşim dedi. Ya ne demeyi var mı yani? Her insanın birbirisiyle münasebeti olur veya olmaz. Akraba ile alakan nasıl dediler. Babanla alakan nasıl? Karınla alakan nasıl? Bir de Allah'la arası adamın nasıl? Sorulmaz mı bu soru? Allah ile aranız nasıl dedim. Ne demek dediler. Canım Allah ile münasebetiniz iyi mi? Yine anlamadılar. Dedi, neyi kastediyorsun dedi bana bir tanesi. Dedim ki kardeşim Allah ile aranız nasıl diye sormamdan maksat günde 5 vakit namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Dediler kılmıyoruz. Öyleyse Allah'la aranız bozuk sizin. Ha anladı adam. Jeton düştü. Onu mu kardeşim? Yani günde 5 vakit namaz kılmayan adamın Allah'la münasebetler iyi sayılır mı? Sayılmaz. Niye kılmıyorsunuz dedim. Bir de işte kılmıyoruz, kılamıyoruz. Ya niye kılamıyorsun? Mane olan bir şey mi var? Dedi biz devlet memuruyuz dedi. Polisiz, nöbetimiz var, işte karakolumuz var, saatimiz tutmuyor. Bunların hiçbirisi mazeret değil. Bir çaresini bulup kılmanız lazım deyince ne söylemişlerse önlerini kestik. Galiba biraz da sıkıştılar ki bir tanesi dedi ki efendim dedi biz niye namaz kılacağız dedi. Allah kime dedi bu mağazayı vermişse, kime Mercedes vermişse, kime apartman vermişse o kılsın. Bana Allah ne vermiş ben namaz kılayım dedi. Birden işi çevirdi yani. Vallahi fevkalade müteessir olduk. Dedim ki kardeşim ayıptır dedim, yahu böyle konuşulmaz. Ne demek yani Allah bana ne vermiş ki diyor. Bak diyor bu adamlara diyor mağazalar, işte mobilyalar, siteler vermiş diyor, apartmanlar, milyar. Onlar kılsın, ben ne kılayım? Allah bana ne vermiş ki? Baktım ki iş büyüdü, dedim ki bak kardeşim yanılıyorsunuz. Vallahi yanılıyorsunuz dedim. Bir şey daha sormak istiyorum müsaadenizle. Sorun dedi. Dedim ki Cumhurbaşkanlığından bir yazı gelse, bir yazı, resmi yazı gelse, teklif yazısı. Deseler ki ey falan memur, isminize dedim yazı gelse, iki tane gözünü çıkart bize ver, biz de Cumhurbaşkanlığı olarak İstanbul'daki bütün yalıları, köşkleri sana verelim diye bir yazı gelse, bu teklifi kabul eder misin dedim. Böyle şey olur mu dedi, ya kabul edilir mi? Niye yahu sen iki tane gözünü vereceksin, devlet de sana bütün köşkleri verecek. Ben dedi gözümün görmediği köşkü ben ne yapacağım dedi. Dedi ama demin sen Allah bana ne vermiş ki diyordun. Bak köşk böyle sen gözünü vermiyorsun. Bu gözleri ana rahminde dedim baban mı taktı lan oraya? Kim taktı suratına bu göz? Veren Allah'tır. Adam vallahi durdu şöyle. Daha bir şey demedi. Hızla gittiler. Bir hafta sonra mobilya mağazasının sahibi telefonla evdeydi o anda nasıl hastalıysa. Hocam dedi buraya kadar dedi araba göndereyim de dedi gelebilir misin vaktin var mı? Hayırdır dedim, hayır dedi, merak etme. Arabayı gönderdi, gittim mağazaya ki o iki polis memuru gelmiş. Dediler ki hocam biz bugüne kadar yanlış düşünüyormuşuz. Meselenin farkında değilmişiz, Allah'ı tanımamışız. Bize dediler gerekli malumatı ver, kitap ver, biz namaza başlayacağız. Başladılar şimdi en müdavim cami cemaat oldu adamlar. Düşünme, adam evvela düşünmüyor. Bana ne vermiş ki diyor. Ya iki tane göz vermiş, bak İstanbul'un tamamını veriyor, vermiyorsun. Ne kadar kıymetli. Ne kadar değerli. Bak fiyatı biçilmiyor iki tane gözü. Değeri pahası biçilmiyor. Sümme savvar ne yapayım? Bakın size suret veren benim diyor Cenab-ı Hak. Yüzünüzü tanzim eden benim, gözünüzü tanzim eden benim, elinizi, ayağınızı, dişinizi, tırnağınızı tanzim eden benim. Bu ne demektir yani? Böyle bir kudretin karşısında secde etmeyip nerede edeceksin? Böyle bir kudretin karşısında secde etmek için, namaz kılmak için, ibadet etmek için camileri yapmayıp ne yapacaksın? Ne yapılabilir yani böyle bir kudretin karşısında? Böyle bir Rabbül Aleminin karşısında ne yapılabilir? Sümme suret verdik. Biraz daha o da dokunayım. Suret yüz dediğimiz. Biliyorsunuz dört mezhepte de insan yüzü, insan suratı, insan sureti muhterem, hürmete şayan telakki edilmiş. Bir Müslüman, bir insan ne kadar suçlu olsa, ne kadar günahkar, ne kadar suçlu, ne kadar mücrim olsa, Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre, Maliki mezhebine göre, o insanın yüzüne vurmak haramdır. Ne kadar suçlu dahi olsa, ne kadar günahkar olsa, o günahkar olan, suçlu olan kişinin yüzüne vuran Müslüman cehenneme gider. Yüz Allah'ın mühürüdür. Yüz ayrı yani. Hatta bir insanın suratına, ağzına, burnuna, gözüne küfür edenin kafir olacağını söyleyen alimlerimiz vardır. Ağzına küfreden, gözüne küfreden, yüzüne küfreden. Ay senin suratına küfür ediyor, imandan çıkar diyenler var. Bu yüz müstesnadır. Çünkü Allah'ın mühürüdür. Yeryüzünde kaç milyar surat varsa hepsi ayrı döşenmiş Allah'ın mühürüdür. Taklidi mümkün değil. Bundan dolayı biliyorsunuz Amerika, Amerikalıların, vahşi Amerika, canavar Amerikalıların ortaya koyduğu bir spor var. Adına spor denmez ya. Nedir o? Bir maç var. Ne diyorlar? Boks maçı. Boks yok mu? Hep surata vurulur. Bu dört mesafede haramdır. İslam'da boks olamaz. Yüze vurulmaz yani. Yüz dediğimiz çehreye, vecheye, surete, surata ne yumrukla, ne parmakla, ne fiskeyle vuramasın böyle. Böyle vurmak haramdır. Bundan dolayı o spor, mufor ne de, demişlerse desinler, o İslam'dan kaldırılmıştır. Onu kabul etmiyor. Sebep budur. yüz tabii. Döşeyen Cenab-ı Hak'tır. Her insanın özellikle suratını ayrı ayrı ayrı. Kimse kimseye ebediyen benzemez, aynıdır olamaz, kopyadır olamaz, fotokopi gibi aynısı olamaz. Bu kudretini Rabbimizin ilminin sonsuzluğunu unutmadığını, şaşırmadığını, yanılmadığını, aciz kalmadığını gösteren bir hadisedir. Bu arada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de bir görüşü var, onunla söylemeden geçmeyeyim. Suratla alakalı. Allah kadınların suratını ayrı tanzim etmiş, erkeklerin suratını ayrı tanzim etmiştir, öyle değil mi? Bir kadın 1 trilyon lira para verse suratında sakal çıkarabilir mi? Çıkaramaz, mümkün değil. Onu Allah-u Teala kadınlara değil, sakal dediğimiz şeyi kime vermiştir Rabbimiz? Erkeklere veren Allah'tır. 15 yaşına girdikten, yani erginlik çağına girdikten sonra insan suratında, erkeklerin yüzünde zuhur eden bu sakal ismi verilen bu kılları, bu tüyleri kökünden kesip, yani jiletle, usturayla kesip görünmez hale getirmek Hanefi mezhebinde haramdır. Kim 15 yaşından sonra jiletle veyahut da usturayla tıraş olursa cehennemliktir diyor Ebu Hanife. Allah'ın nizamını bozmaktır. Allah'ın verdiğini kabul etmemektir. Çünkü 124 bin peygamberin hepsi sakallıdır. Sakalsız tek peygamber yok. Görüyor musun? Niye? Fıtrattır bu. Fıtratı bozmaya. Şimdi şurada bir belediyenin parkı olsa, o belediyedeki belediye parkının çayırını, çimenini belediye tanzim etse, birisi gitse o çimeni bozsa suçlu olur mu olmaz mı? E sen niye bozuyorsun bunu, bu çimeni? Allah'ın çayırını, çimeni niye geziyorsun? Memurlar müstesna, o ekmek meselesi, oraya fazla girmeyelim. Serbest olan şeyi söylüyor. Onlar herkes biliyor. Suret hadisesi budur. Yani Allah ve üstelik de bu sakal dediğimiz Allah'ın nizamı, fıtratı, yaratılışta Allah tarafından verilen şey bu. Başkası bunu ilave etmiş değil. Alimlerimiz bu hususta bir de şöyle bir şeye temas ediyorlar. Mesela bir Müslüman namaz kılarken namazın en ağır, önemli, ehemmiyetli farzı nedir? Secdedir. Namazın en ağır, en önemli farzı neymiş? Secde. Şu namazda bir kusur işlediğimiz zaman neyle onu telafi ediyoruz? Sehiv secdesiyle. Secde-i sehiv. Yani bir secde daha yaparak onu telafiye. Demek beyniymiş bu işin. Esas odur. Secdelerde biliyorsunuz en muazzam hadise insanın alnını yere koyması, yani yüzünü yere koymasıdır. Secdede 7 tane nokta yere temas ediyor biliyorsunuz. Yüzümüz ki alnımızla burnumuz bir. Buna hepsine birden yüz diyoruz. 2 de ellerimiz var yere temas eden. Kaç etti? 3. 2 de diz kapağımız. 5. 2 de ayak parmaklarımızın uçları. 7 nokta temas ediyor. Ama en mühim alından burundur. Yüzdür. Yüzümüzü temas ediyoruz. Secde ettiğimize bu 7 nokta şahitlik edecek. 7 nokta. Yüzümüz, 2 de elimiz, 3. 2 de dirseklerimiz, 5. 2 de ayak parmaklarımız, 7. 7'si de yarın mahşerde, ya Rabbi senin bu kulun secde etti diyecekler. Nereden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim söylüyor. El yevme nahtimu ala effahihim, devam edin. Ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum. Elleri konuşacak, ayaklar şahitli gelecek. Ve teşhedü şahitli gelecek. Erculuhum ayakları, ayaklar sahip. Tabi yüzde şahitli gelecek. Yüz şahitlik edecek ki bu secde etti. Ya Rabbi ben şahidim. Göz, işte kaş, yüzde ne varsa. Sakallı Müslümanın secde ederken sakalında kaç tane kıl, kaç tane tüy varsa o kadar şahidi olacak. Sakalını kesen adam o kadar şahidi imha etmiştir diyor. Vallahi biledir. Ya o şahit çoğalsa daha çabuk beraat edersin mübarek. Sen şahidini yok ediyorsun. Secdettin ne yapın? Nereye şahit olacaksın? Yere de yiyor, bakın secdede. Mümkün olur olmaz sakal bırakacaksınız. Vallahi enbiyanın alametidir. Fıtrat-ı İslamiyedir. Hanefi mezhebinde 15 yaşından sonra sakalını kesen cehennemliktir. 15 yaşına girdi mi biliyorsun namaz başlar, oruç başlar, hac başlar, zekat başlar. Mükellef oluyorsun yani. Haramlara karşı sorumlusun. Emirlere karşı sorumlusun. Kaçmayacaksın, takılacaksın. Evet, devam edeyim. Sümme kulna yarattık ve tabi ilk insan numunesi kimdir kainatta? Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Numune-i insan. Yaratıldı. Adem'i diyor böyle suretini, şeklini yaptık, yarattık. Sümme kulna dedik lil melaiketi. Ne demek melaike? Melekler. Meleklere emir verdik. Üscudu li Adem'e. Adem'e secde edin. Emir geldi. Adem'i, Adem Allah'ın sanatı. Allah'ın sanatı olan Adem'in karşısında ey melekler secde edin. Onu tanıyın. Onun büyüklüğünü kabul edin diyor Cenab-ı Hak. Emir veren Allah. Üscudu li Adem'e. Adem'e secde edin. Bakın. Fesecedu. Bütün melekler secde etti. İlla iblis. Ne demek illa iblis? Şeytan secde etmedi. Vay namussuz. İlla iblis. İblis müstesna. Yani yapmadı. Secde etmedi. Emre katılmadı. İtaat etmedi. Yere yatmadı. Yüzünü yere koymadı. Lem yekün mine sacidin. Secde edenlerden olmadı. Emri dinlemedi. Allah-u Teala'nın rahmetine, hikmetine bakın ki emri dinlemediği anda iblisi derhal cezalandırmıyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Sorguya çekiyor. Soruşturma. Diyoruz ya karakollarda şurada burada soruşturma başlıyor. Soruşturma açıyor Rabbimiz. Ne diyor? Kale. Rabbül Alemin sordu. Ma mena'ake ella tescude iz emertüke. Adem'e secde edin diye emrettiğin zaman seni secde etmekten engelleyen neydi? Niye secde etmedin sen? Bu soruşturmadır. Cezalandırma değil. Ceza sonra verilecek. Vallahi burası çok mühimdir. İşte bütün Türkiye'nin derdi, alemi İslam'ın derdi burada düğümleniyor. Şimdi açacağım burayı. Ma mena'ake, seni men eden neydi? Niye secde etmedin sen ya? Bütün melekler secde etti de sen niye etmedin? İz emertüke, sana da emretmiştim, sen de dahildin, meleklerden beraberdin. Sen niye secde etmedin? Mani olan neydi? Kale, iblis, şeytan şu cevabı verdi. Ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım. Ben Adem'den daha üstünüm dedi. Ben Adem'den daha iyiyim, daha üstünüm, daha yüceyim, daha güçlüyüm, daha kuvvetliyim. Niye? Bakın şimdi. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın diyor. Ateş toprağı yakar, kavurur diyor, çatlatır diyor. Halakteni min nar. Nar ne demek Arapça? Ateş demek. Ve halaktehu min tin. Onu da topraktan yarattın diyor. Şimdi bakın. Halakteni min narin diyor. Beni ateşten yarattın diyor. Bunu kime söylüyor şeytan? Allah'a. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Bak yarattın beni diyor. Bırakalım ateşi. Yani beni yarattın diyor. Yani Allah'ın yaratıcı olduğunu resmen kabul ediyor. Yani şeytan Allah'ı inkar ediyor mu etmiyor mu? Etmiyor ya. Eder mi? Bak sen beni yarattın diyor. Allah'ın varlığını inkar ediyor mu? Etmiyor. Allah'ın kudretini inkar ediyor mu? Etmiyor. Allah'ın birliğini inkar ediyor mu? Etmiyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar ediyor mu? Etmiyor. Daha niye kafir oldu? Emirlere falan olay. Allah'ı inkar etmeyen adam kafir olur mu ya? İşte bak demek oluyor ki olmuş. Yani şeytanın, iblisin kafir olmasının, lanete uğramasının, ebediyen cennetten kovulmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değil. Ya nedir? Allah'ın verdiği hükmü benimsemeyip, kabul etmeyip itiraz etmesidir. Böyle şey olur mu canım bu devirde? Bu zamanda şeriat olur mu? Bak görüyor musun? Bu zamanda böyle şey olur mu? Bu zamanda bu iş yürür mü? Bu zamanda başörtüsü olur mu? Başörtüsü de neymiş yani? Bak, aynen iblisin ta o zaman ortaya koyduğu mantık, muhakeme, düşünce tarzı iblisin kafir olmasına sebep olmuştur. Bugün de böyle düşünen adam ne olur? Vallahi kafir olur. Allah'ın varlığını kabul ediyor, yaratıcı olduğunu kabul ediyor ama hükmünü kabul etmiyor. Bak bu da kafir olmaya kafir. Bir kimse dese ki tamam amenna ben Allah'ı tanıyorum. Allah'ın varlığını kabul ediyorum. Allah'ın birliğini kabul ediyorum. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorum. Gökleri Allah yaratmıştır. Yeryüzünü Allah yaratmıştır. Erkekleri Allah yaratmıştır. Kadınları Allah yaratmıştır. Ama bak, Allah kadınlara karışmasın. Kadının ne giyeceğine, nasıl örtüneceğine, başına, bacağına Allah karışmasın dese bu adam şeytandır, iblistir, kafir. Canım tamam Allah vardır, birdir, yaratıcıdır ama Allah dünyaya karışmasın, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun dese ne olur? O da kafir olur, o da cin, şeytan olur. Aynı noktaya geliyor. Yani illa bir adamın kafir olması için Allah yoktur mu demesi lazım yani. Yok, öyle bir şey yok. Bak iblis vallahi Allah'ı tanıyor. Halak seni, beni sen yarattın diyor. Allah'ı bal gibi kabul ediyor. Allah'ı bal gibi yaratıcı olarak kabul ediyor. Allah'ın hükmüne itiraz ediyor. Bak hüküm meselesi var burada. Bir kimse dese ki ya Allah vardır, amenna, saddakna, inanıyorum, ben de Müslümanım, babam müftü, anam hoca. Ama faiz olmadan bugün işler yürümez dese ne olur? Vallahi iblis olur. Niye? Hükme itiraz ediyor. Kafir olmanın noktaları bunlar. İblis böyle gitti gürültüye. Din ayrı, devlet işleri ayrı. Din işleri yani Allah'ın hükümleri ayrı, dünya işleri ayrı. Allah dünyayı yaratsın ama işimize, dünyamıza karışmasın diyen adam Allah'ı şahit tutuyorum ki iblistir. İblis de dediği gibi lanete uğramış, ebedi mel'undur. Bakınız zaten burada Cenab-ı Hak onu da haber veriyor. Cennetten Rabbimiz kâle, Rabbimiz buyurdu ki uhruc minha, cennetten çık. Uhruc Arapça, çık. Mez'umen medhura, lanetlenmiş, kötülenmiş, alçalmış, reddedilmiş olarak ebediyen bir daha girmemek üzere çık cennetten. Lanete uğramıştır. Demek ki iblisin kafir olmasının, lanete uğramasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değil, Allah'ın hükümlerini beğenmemesi, bu zamanda böyle şey olmaz, ben uygun görmüyorum canım, bu böyle söylenmiş ama bu eski zamana ait, şimdi bu yürümez şeklinde korkunç bir aldanıştır. İblisin aldandığı şey nedir? Cenab-ı Hak diyor ki üscüdûri Âdem'e, Âdem'e secde edin, bu hükümdür. Lazım olan şey secde etmektir. Âdem'e secde edin demek bir emirdir. Bu emri veren kimdir? Allah'tır. Sen ne karışıyorsun ötesine? Ya ben ondan hayırlıyım, ben bu zaman şöyle, o zaman öyleydi. Bu mantık yürütüyor. Kendi kendine yorum getiriyor. O gün öyleydi, bugün böyle. Bak, yani iblis bunlar. Beni ondan yarattın, onu ondan yarattın. Yani işi mugalataya, demagojiye, Allah ile atışmaya başlıyor. Allah ile çatışmaya başlıyor. Allah'ı inkara değil, Allah ile münakaşaya başlıyor. Aldandığı şey buydu. Emredenin Allah olduğunu anlasaydı mesele bitecekti. Çünkü sen Allah amirdir, sen memursun. Allah hakimdir, sen mahkumsun. Allah haliktir, sen mahluksun. Sen ne hakkın var bir şey söyleme. Yaratan o. Aklını veren o, beynini veren o, kulağını, gözünü, hayatını veren olan kudrete sen nasıl bir şey söyleme hakkına sahipsin? Allah-u Teala şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de secdeyi yalnız Rabbül Alemin'e yapmamızı emrediyor. O zaman Adem'e secde etmeyi emretmiş. Şimdi bir insan bir insana secde edebilir mi? Kaldırmış Allah'ı onu. Onu o zamana mahsus yapmış. Secde yalnız kime yapılır? Allah'a yapılır. Bunu zaten Sure-i Fatiha'da biliyorsunuz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Ancak sana secde ederiz demekle bunu yapıyoruz zaten. Ve bundan dolayıdır ki cenaze namazında rükû ile secde var mı? Kaldırılmış demek ki. Niye kaldırılmış? Cenaze namazı farklı bir namaz tabii. En önde ne var? Cenaze var, tabut var. Herkesin önünde tabut var. Sonra imam var, sonra cemaat var. Eğer cenaze namazında rükû olsaydı, secde olsaydı, Müslümanlar da cenaze namazı kılarken secde etselerdi, cahiller önümüzdeki tabuta secde ettiğimizi manasını çıkarırlar mı, çıkarmazlar mıydı? İşte bu mana çıkmasın diye secdeyi kaldırmış Allah. Kaldırmış, secde yok. Cenaze namazında. Yalnız ona yapılacak. Ama aynen o gün meleklere Adem'e secde edin dediği gibi Kur'an'da resmen bize de haşa misal olsun da söylüyorum. Bir eşek yaratsaydı eşek şu eşeğe secde edin deseydi Allah etmemiz gerekir mi gerekmez miydi? Gerekirdi. Ne karışıyorsun eşeğin meşeğin ya? Emri veren Allah'tır. Ne kurcalıyorsun sen? Bize lazım olan emre itaattir. E şeytan bu itaati yapmadı. Canım dedi Adem'e ben niye secdedeyim ya? Adem topraktan ben ateşten. Ben Adem'in anasını ağlatırım. Al sana anam kimin anası ağlıyor? Ya mantığı efendim muhakemesiyle bu işi yürütmeye kalkıştı. Onun için ayet böylece bitmiş oluyor zaten. Demek ki küfre götüren insanı küfre, lanete, cehenneme götüren yollardan birisi de Allah'ı tanıyıp, Allah'a inanıp, Allah'ın varlığını, yaratıcılığını kabul edip de hükmünü kabul etmemek insanı nereye götürüyor? Küfre, dalalete ve lanete götürüyor. Böyle bir akıbetten Allah'a sığınmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Çevremize, insanlara, amirlere, ne çevremizde ne oluyorsa bu gözle bakmamız lazım. Eğer konuşmalarıyla, beyanlarıyla, demeçleriyle, ifadeleriyle, yazılarıyla Allah'ın varlığını kabul ediyor, birliğini kabul ediyor, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyorsa bu kişinin hükmü nedir Kur'an-ı Kerim'e göre? Kafir olmaktır, müşrik olmaktır, iblis olmaktır, lanete uğramaktır. Bu usta tereddüde mahal yoktur. Müminlerin elinde ölçü var. İşte bu ayet bir ölçüdür. İblisi Allah örnek diye göstermiş bize. Yoksa başka bir masal için değil. Bu manalarla, bu düşüncelerle yeryüzünde Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın ve yeryüzünden göçüp giderken Müslüman olarak ölmenin mücadelesini vermek hepimize bir farzdır. Allah cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Vakit geçti, normaldir. Ezan okunabilir. Okundu mu? Ha? Ses gelmedi ama ya biz fark edemedik. Böylece bugünlük dersimizi bu kadarla iktifa ediyoruz inşallah. Allah nasip ederse daha geniş programlarla, daha böyle güneşli sıcak havalardan birisinde bir daha içtima ederiz inşallah. Ancak dersin Fatiha'sını çekmeden, duasını yapmadan evvel yine karınca kararınca halinizi biliyoruz, yolunuzu biliyoruz, yapınızı biliyoruz, imkanlarınızı biliyoruz ama çıkarken ya şimdi burada bilemiyorum nasıl tedbir aldı kardeşlerimiz. Burada ben esrafının da ağırsa kalması olur. Böyle yapacağınız yardımları kardeşlerimiz ile süratle aranızda dolaşarak vicdan ve cüzdan birliği içinde gücünüz neyse, imkanınız neyse, varlığınız içinizden gelen tecelli neyse yapacağınız yardımları hemen kabul edip alacaklar ve arkasından inşallah namazımızı kılıp devam edeceğiz. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin. Senin rıza ve rahmetin için toplandık. ders yaptık, sohbet ettik, dertleştik. Sohbetlerimizi, dualarımızı, niyazlarımızı, biraz sonra eda edeceğimiz namazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi rıza ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Başımızdaki musibetleri ve belaları zail eyle ya Rabbi. Her türlü şerleri çevremizden def eyle ya Rabbi. Her türlü hayırları üzerimize celb eyle ya Rabbi. Eksiklerimizi ikmal eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Başımızdaki devleti ve hükümeti İslam eyle ya Rabbi. Alemi İslam'ın içinde bulunduğu musibetler, belalar, savaşlar, yokluklar, kıtlıklardan halas eyle ya Rabbi. Hususen şuraya uzaktan yakından gelerek sohbete katılan, dualarımıza amin diyen mümin kardeşlerimi dünyada da ahirette de mesud eyle ya Rabbi. Kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Cennetine kabul eyle ya Rabbi. Yine hususen uzaktan yakından buraya kadar gelen kardeşlerimin hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olanlarına devalar nasip eyle ya Rabbi. Borçlu olanlarına ve maddi ve manevi sıkıntılar içinde olanların sıkıntılarını da def-ü ref eyle ya Rabbi. Toplanmamızdan, okunan ayet-i ilahiyelerden, hadis-i şeriflerden, sohbet-i seniyyeden hasıl olan ecr-ü mesubatı evvelen bizzat fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu saadetlerini hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Bir cümle enbiya-i izam, rusul-ü fiham, evliya-i kiram, şehitler, salihler, alimler, bir cümle rızanı kazanmış ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Yine hususen burada toplanan, bekleyen, caminin inşasına yardımcı olan, maddi ve manevi katkıda bulunan kardeşlerimin de ahirete intikal etmiş olanların ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerinde azap varsa def eyle ya Rabbi. Her türlü hayırlara cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Hususen Müslüman olduğumuzun alameti, işareti, beşareti olan ve ifade ederken lezzet duyduğumuz, izzet duyduğumuz, şeref duyduğumuz kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bizi bu şehadetle, bu ikrar ile, bu iman ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi. İnanıyor ve iman ediyoruz ki bugün dünyada hayatta olan insan olarak bir zaman sonra dünyadan göçüp gideceğiz. Ya Rabbi huzuruna iman ile kabul eyle bizi. Kur'an ile, iman ile göçmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ansızın ve imansız olarak gitmek felaketinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımızı, yavrularımızı, yuvalarımızı mes'ud eyle. Şerlerden, şeytanlardan emin eyle. Her türlü belalardan bilad-ı İslam'ı muhafaza eyle. Hususen ya Rabbi alemi İslam'a çeşitli tuzaklar, hileler, savaşlar, belalar hazırlayan Amerika'yı ve İsrail oğullarını kahru perişan eyle. Yeryüzü Hristiyanlığını İslam'a tebdil eyle ya Rabbi. Bu Hristiyanlar İslam'a tebdil olmayacaklarsa yurtlarını yuvalarını söndür ya Rabbi. Hususen Bosna Hersek'te, Azerbaycan'da, Karabağ'da, Karadağ'da, neyse Kafkaslar'da, Filistin'de, Eritre'de, Keşmir'de, Afganistan'da, Hindistan'da bir cümle yeryüzünün mıntıkalarında zorda bulunan, darda bulunan, sıkıntıda bulunan, belanın içinde, savaşın içinde bulunan ehli imana imdad eyle ya Rabbi. 2000 yılına girmeden İslam devletlerini bize nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların arasındaki fitneyi, fesadı def-ü ref eyle ya Rabbi. Birleşmeyi, bütünleşmeyi, kardeş olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Aramızda fitneler için dolaşan, fesatlar için dolaşanlara fırsat verme ya Rabbi. Yeryüzünde Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ebedi aleme göçmeyi hepimize müyesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hususen bulunduğumuz beldede, bilhassa Umraniye'de, çeşit çeşit sıkıntılarımız var, eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Hepsini ikmal eyle ya Rabbi. Hepsini ihsan eyle ya Rabbi. Biz aciz, naçiz kullarınız. Kusurumuza bakma ya Rabbi. Bizi affeyle ya Rabbi. Bize lütfeyle ya Rabbi. Cümle ehli imana da bize de imdad eyle ya Rabbi. Amin ve ya erhamer rahimin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ya azizun ya gaffar. Fagfir lena zunubena ve keffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Bihurmeti habibikel muhtar. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.